آبا اکم پلرون لخبل خود انسان در طول تیرون قریب پلار دی ولی خود پلار دی انسان پا اصول که رازی اصل در سری تنیت ویل کیج لکه در درخ که تنه ده آقا شاخون از این استل کرسی ویلی نو باکی زمور مور و پلار زمور در پاره تنه ده مور شاخونه زمور سچی بی اولاد پیدا سی آقا بی از مور شاخونه دی مور ورته تنه ای نو ده انسان علاقی که قوی دی ده خپل اصل سر علاقه دیر قوی ده پسی ده پلع سر علاقه قوی ده اول مور و پلار دی چه ده زنی پیدا سوی دی ورس چی بی آقا ده سی پیدا سی ویلی ده علا ده دوار ورته ذکر کی لا تتخذوا تسمى نسي آباءكم بلرون اخبر دا يا اغا وصول ذكر كلا فاغبال آيات كبارة بي اغا زامون امور سر رازي وسبسي ورتواي وإخوانكم اورون استسي هم ورور خم دا سر سر قريب پر بغل والار دي واي ورور من نظر كيش دا واي دا دوا اولياء دوستان يمن نسي دا خبال بلرون ورون دا تسي من نسي اولياء دوستان پا كم صورت كي ينستحب الكفر على الإيمان ان استحبوا كثير دي خوشاوه محبتك والكفر ده كفر سر ده كفر خوشاوه على الايمان في ايمان بني چته پدي پوسوي سر دي پخلاص چه ده بابا ده كفر سر محبت نزم شكير نجلا كيش يا ده از ما ده لالا ده كفر سر محبت نزم شكير نجلا كيش نو الا پاک او ده ولایت دوستي ور پرز ور ده بس بلانو سر قریبان په مزمن به کده اس په دې اس په دې کې زه یو مسله رااله کدی مثال په تور د سړیر ورور یا قریب د کوپر سره رابطه درلوده تا ته دا یقین نه و چې محبت ورسره لري بارا جنو پزړه کې دغه امر واخستی چې زه به د سره رابطه ساتم ګونی خدای دې يم په دې کانې کوم چې د جنو خاطر اواړم را سره مهاجر سره سره ولارس په دغه وخت کې تعلق سیری شریعت اجازه ورنروکی ته ان استحبو څخه دغه خبر استنباط ملایان کوي علما او ځنی کړي د مفسرینو چې ان دا چې ته دوستي باندې منس چې ته دا خبر بر ملاسي چې د محبت اخواته دې زما په خاطر ولا کرا واړې برنو ګر سره شناخت مو سره کړه علاقه ور سره قطع که ده دغه خبره تا ته نه معلوم سمه فقط او غوسر ملګری دی محبت نه دی در معلوم شدی دی غوسر زیات محبت لري ترجل نو په دغه وخت کې کتره به تور سره ساتي نه رین نه شناخت کې چې ګونی د ازما نظر بره و مونږ را و په وړي په دغه نت علاقه ور سره ساتل بر سیری جائز ده په دې جن کې نو دا ان استحبو څه دا خبر را و تکدی بر ملاته ته په پویږي چې د محبت اخو ته ډیر دی ان استحبوا كذي خشاو الكبر كبر على الايمان في الايمان نوتيس بدي په ولایت په دوستین نه نسینو کته واشه کزه په دې په یدب چې دغه بابا یا لالا دا د کبر سره علاقه هم لري او محبت هم زیاتی ولا کس نه فکاول وکي پرغه سر به رزه رابطه ور سر کوم نو سکیج دا څه وساله درفي ومن هر هغه څو يتولى چې دای دوستي وکي هم د دغه پلرګنی و د دغه ورور د ورور د خاندان سره منکم پتیش کې مؤمنان که څوک دا کار کوي په اولائک هم الظالمون په اولائک نو دغه کسان هم دی الظالمون ظالمان نه فرمانه جنو علاوه از ما امر نه منو کنه ما امر درته وکي چې دې سره ولایت دوستي مکه وچته په دې پوسیش دی د کوپر پر خوا دی زما خوا ته نه را اوړي ته مجه ځین خطر ده نو پرغه سره بیره چې کوي علاوه نو ظالم یې نو زما په دین کې تا منګولي ټینګ کړی دا منګولي مازی برای نام دی مازی په خله کلمه وای کني خو ما تا ته خبره روشانه کړه دا وای چې هغه دی هغه اولیاء مخکل ته وای لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولیاء تاسو دې په دوستي سره منی سي ان استحب الكفر على الايمان کې کفر پر ایمان خوښ ومن يتولهم هرغه څوک چې دوستي کوي د دوی سره منکم په تیس کې مؤمنانو په ولای کې دغه کسان هم دی الظالمون دی ظالمان دی بیان تا ته ظالم ویل کیږي ظالم دغه دی چې د خدای خبرې پر غوږ نه نیسي خبر پر سر نه دی زور دی اخوا ته یې نو هله پاک ته ظالم خطاب ده ته وکی وسته دی خبرې تفصیل ورکړي چې دا نو یوازې د سینې چې پلار ورور یاد څو برته واخدای خو پلار ورور یاد کړی دی زه خو د پلار ورور سره محبت نه ساتم دا خو پلانې خدمت اکاز دی قبول مې دی ورور می امن دی پلار می امن دی و مزما قوم دی یا می دلت کور والا د ما خې شپ کښ کړ د می خښان دي د خپل خسرګنی څنو څنګه را جلاسه هغه شیا د پورته کې یا ورور زما د کورورو کاروبار می خراب پیر زسن د هجرت وکم دا کاروبار څنګه پرېرد یا ته زما بنګلیته وګورئ یوازې سجیل وشتونه پکښې کې هغه ګر در سی سی جوړ دی ټول په داس تم درګي باندې پښ دا وس پرې شو ول کیږي دا شي اندره مخ ته الای نو اوس ګوت په ګوت در شو دا آتش یان ذکر کی تیس حسابي چې دا ګرد به د هجرت باندې نه شي هجرت حکم الهی دی چې را لري هغه به کیا دا ګرد شي مته په لغته و ایست کیا به د سی وایا لا تا قلت تو ای محمد و نبی علیہ السلام ته ته داخل کو ته برملا د استفسیر ور لره ورکه او اجمالی خبر ده کړي په اجمالی سر نخلاصي نو د شور توای ان کان کچيري وي ابا او کوم پلرونه ستاسي دا یو ور اولی اصول ذکر کړل پلر غني ابا جمع کبرونو پلر دی نک دی مثال تور مور ده انا ده دغه ګرځه په ابا وکړه پلر غني چورته وای و ابنا کوم زامن ستاسي هغه پورو عداغه دستي ور سره ذکر کړ هغه اصول سو د انسان دا نور پورو سو شته د سپیدا سی زامن نه زړه کیر د زامن د کو پر سره د سید د کو پر د علاقه سن دي د چار څو دوری دوری سپکا ولین کی بار نه دیم ځان واچي نو خو زی یادی خوش سو و ابنا کوم او زامن ستاسي تر پلار و تر زوی چې ورکیس چې اصل فرع ده بیا نو د سری و بغل ته د نور معاونین چورونه دي و اخوانکم او رونه ستاسي فسیه چې د درو ورچل سي چې خپل پلار او خپل زوی او خپل ورونه بیان ده د کورواله خاص په ازواجکم او کورواله استاس معنی جوړی است چې چاته ور سره جوړه بهر نو که شزه و نر د جه زوچ سو ک نر و شزه زوچ سو معنی دا خطاب نشي چې واز نه رانو ته دی اره و ته دی چې مؤمن وینو او ازواجکم او استاس جوړی استاس بی بیان او کورواله سلر و عشیرتکم و عشیرت قبیلکم استاس برا و رو رگرد قوم قبیل می دلید سر میراس خواروی دوگون سر نجدی سر میراس خواروی در قوم قبیل خودزینی میراس خواروی دی برا نو دغ قوم قبیل دلید نوزو چه هجرات وکم اقبل ملک تولارسم خب برا می خرق لکده اوز چه زینی زینی نا پوهانجی بابا و ایده بیا پدر بیا مادر را غیلی دا سوک پیجن یو دای پدر و مادر لری دا نور خلقی نه لری خو دغه نومره باندې نو زه خپل عشیره څنګه پرېږدم په خپل قوم کې سنگین سړی یم ګرد خلک مې پیژني چې پلانی کاکا پلانی خو نو د آب د عزت خاوند دی په خپل قوم کې و دا عشیره څنګه زه پرېږدم چې خپل عشیره د خپل قوم مقابل ته ویل کېږي و عشیرتکم استسقوا بل تر دا چې شراکې سي درجه قربانو مال ته خبره راغله کدر دا ګرد قدم کشیر جمال مسری ته خورا محبوب دی برای ته زما بخت وګوره سلور ساو جیبه یوازې شندخانی باغ نی په افغانستان کې د باغو د جوو حساب څوک څوکي څوک د تاکانو حساب کې براوي درې نیم زره تاکه یوازې سپین کشمش څو زره تاکه چې هغه بیا ایتاجنو دا وجو شي د کشمش د زپره شوای سم څنګه بلاکسم الله ورته او اموال نقترفتموها و اموال اغمالنا اقترفتمو چې تاسو جمع کړی دی هدا اغمال سره یو ځای کړی دی جیدادونه و تجاره تخشون کسادها و تجاره تجارت تخشونه چې تاسو به ریږي کساده پر کوټوالي ده هغه برای پریرات باندې ما څو کنټینر مال روان زی هجرت څنګه وکم د تجارت څنګه وکم خدای کنټینر کې څو مال پروت دی تاسو سر په خلاصې له ته په کوټه را وخت زی حساب لا کوم سلور زره لا کوم مال وسره روان دی نو دا دی ودا د جسري ټک خوښ دی چې په یو ټک ګرد امریکا خراب یې جوړ کړای شو خوښ دی برای ته داس ما کانټینران ته وګورم چې ټکان شروع شي خو موټروان به جلا غورځي موټر به ور اخستی مال به پاتې د شادي جهاد سم لاسه پکې کې ایست کا جهاد مال الله دا په صراحت تو و تجارت تخشو نه چې تسي بیرېږي کسا د هپ کوټوالې د هغه د ته نو برات څوک وایي چې درڅ وخت ته ګټه خو به غل ته جام سایه پروت د لوی جمبري او تخپل وایي چې ما د درو زور لکه مال نه روان نو دا ستاد رزره لکه تخوري کته د کړوسینه د کوسی او د کوجی غم لاخص دی چې یغم باید سرمایه داري په دره کم د فارزه ولا کټه کان سره فارزه درورې سم ځزه ته پوس به کنټینران پوس زه پوسم کاری پوس ته دغه سړي به راته نه دی پکا و تجارت هغه تجارت تخشو لچ تسې بیرېږي کساد هدا کوټوالي څخه داغه یا د شي ورته وای چې سړي د سش کال اگر سره نه کوم تخپل کنټینران ګرځ درو چې په کال بره سړي دی بیا په کال نور راوړ نو دا فاینل دی دا سره دی ځکه چې ګوتا و کسات کوټوالی ته د شی ویل کیږي چې تخپل د کنټینرانو د کوټوالی څخه بریر چې دا کوټه کیږي ایکسپایری چې دا جګونه شروع در څه وخت به دا غزه نه خلاصو دا غصب پراتی پسې بل اتم نمبر چې دی و مساکن او ستس د سکونت زایونه تر غدونه چې تاسو خوشوي هدا هغه د استوګن زایونه باروي یوازې په باتروم یا مسلور لکه مصرف کوي د باتروم باتروم که خونه ده یه تل تیبلس میتری کرنی زیم بولی کشپیه پکشی که کهیم خواه ضرورت یه دی نو چپا دیه زی که ده دریه سلور لکه لس لکه مصرف کری دی تیز بونه ده زورت تنلی ویجی ما والی ده سابق دای پاک وش ما تول ده خلق که یه چیش ما ول بولی ول دل تا یورا چیره دی دکاندار سلام یورا چی اغول چیره برال ده پانی کور کم ده تا ده باتروم ده پیپون ور لگه والا اغول نو خلاص ولی ده سورز کیش پاختا به یوازی پینزه جرزر کنداری مزدوری سوال

د څو کارو لاسته راوړنې دی راوجي د ارمان څه شي دی له څه ښځې راوبسه نورو ښځو سره ګډ که برابر تعلیم کړي د دغه ارمان دپاره دی ګرده په یوه سنګر کې جنګېږي دا بل چې ورور دی دا بل چې تربور دی پر دې د پنجابي نوم بیښلي برای پنجابیان درغلي اوس ورته وایه چې نو بل ځای چې بیا باټ ښځې کښېنمه باټ چې دونه غټې چې او دا پرورلم مې کې په قرآن په پنجاب کې بیرغ جګم نو خو ساتې دوه پنجابیانو څه څه غږ بیرغ به هلته څنګه جګوي دا دوې خبرې نه سره جلا سره لګېږي هلته خپله دونه جلاوري بیانوي دلته چې بیا دې د درو لپاره څه څه غږ وي دا کړ د پنجابیانو سره ورته وایي نو پنجابي خو ساده او ښځه غسته نو د دې څه بیا ولې څه غږ دغه مقابله دغه رقم د قران کریم دغه دوه آیاته دغه سیمې عیار کښې شو چې الله وایي دغه زما احکام دي دغه یوې خواته که دا بل بلې خواته که دا تا ته محبوب وه الله پاک ته فاسق یا ظالم یې تا ته زه هدایت نه کوم مانا په مراد ولا که ورسېږي دغه خبره ورته کوي نو مګر هو که یو شی بل شته په قرآن دلته اول دوار پلورونه نه کړه ذکر چې د پلار په کول بلا نه کوي او بل ځای په قرآن کریم کې څنګه وایي دا به څو ځای راغلي و بالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان کوه قرآن کریم کې بیخي څو ځای دا راغلي دي نو هغه خبره دا خبره پر لټکار سوه وایي یا دا پر لټکار نه ده د مور او پلار بالکل ته احسان ورسره کوه ښه ورسره کوه حتی دونه شی حدیث بیانوي کتابونه د فقه یې بیانوي چې که بابا مشرک برای اون رازم آبوز از روی دخپل درم سال تا زال تا بوتان و تا عبادت کن زوی جا زن زنی وکرده چه بابا و دا زکار درم دوری دوری دوری خونه جا بیای مگر که بابا پا دا اغا عجیزی کس که دلی و سکه دلی و اغا بد که سجده کرده و دا آخوانو سرات لای زوی که ناره ولی چرا سا زوی در مورد پشا می پر زوی واجه بود ورزی را پشا کهی بیای نو خصون حق دینو چه آغا دیده بدخانی سر اولی پشا نو التی دون حق دی براوی اغا حق جلا دی اغه خدا را کم دی د پدری حق خو به خود پر ځای کړي خود دلته موږ د سی ولا چې کده بابا خو د الله تعالی د هجرت او د جهاد خو سره په تعلق کې واچي بارب نو ته وچاته ترجیح ورکړي د الله تعالی وجند الته چې دی چې ګور شي ما بت ته بوز کله شریعت ته چې واره ول ور می ور ول د ته خدای چې دی د الله سره چې دی ځان کاج او بت په ناوړي نو ته کومک مور کو د اخو چې کور ته راځي هغه دی براوی راي دلته هم دغه رقم دی چې معنا دی چې د الله او د رسول په مقابله کې کته د محبت ورزیاتی او د دغه محبت هم هغه محبت مراد اختیاري اختیاري محبت یعنې دغه تشیان که په اختیار ستا خوښ شو د الله در احکامو برنو حکم دغه دی چې الله پاک وایي چې زما او امر ته زما او عذاب ته منتظر سه یو هغه غیر اختیاري کار دی غیر اختیاري خو نو د سړي خپل د پلار سره محبت یا اگر چې کافر وي دا خو په اختیار دی خو ځینې پیدا سوی مگر برای چه بابا وی راسه ده کفر و خواته الله پاک دیگه خواته کشی تا بنا ده پا کول نکی ال تا بزی اگر چه طبیعت که کمی خواته کشی ده بابا و خواته جور کشی خود بانگران دیده خدای بنده که دایست پا مزمون پویجی یا جه زوی دی یا جه کروالا دی یا جه ورور دی یا دا مال دی دا اگر ده کمی خواته کشی بیجه نیت او قرآن جه ده جن خواته را کشی دلتا چه تا تی اختیار در که ورسته پر جلو زور کر که برا داد علاو تلا خواه خوشه که نو الت آغا پر تان نده گره یو بی اختیار چه دی بی اختیار خود زر خوشی جنو ده یو سری چه جنگ دلتا شروعی ده پا کور که بم مشل ده تخوان دور کهی خدای یو خمال ته شنه خبره درته وکړه چې مال باتری مې په دوغه نه جوړ سوی خو دې د زړه وینې څاڅي مګر خو دا ګر د زغمې برای نو چې د الله امر دی قبول مې دی خلاص نو دا غسړې بر نه خرابې چې وا دې ویلې په شیانو خو ابد دا خو طبيعي خبره ده کې پلا په کوپر کې مرکیږي مې ارمانیږي کې په اسلام کې مرکیږي مې ارمانیږي دا طبيعي نه یادي اختیاري محبت لري یادي اختیاري دا د شتات اختیار در کې چې دا غاته شیان وي خو ته کدا الله حکم بلی خو ته دا غاته شیان ته ترجیح ورکړي کدا الله حکم ته بر دې وي زو خوراکي خو دا الله حکم ته کوم ولر باندې پاره دي ار څونه زحمت چې روانې تیریږي ادي وژا ورلره ورولم کدا یې څه خبره پوهیږي نو دې څه بنه کوي چې کدا چا په خپل مال خو بجدل ته ودا خو حیات شریف پویلو یا رضا غټ پاسیق دی غټ ظالم دی دا طبیعی تقاضا ده نو د مثال به زه درته کښېږدم د سړي دا لاس دی بېلګونه دی یا خدای نه کرده د مثال په تور سرطان دی بره ډاکتر ته وایي راپرې کړو نو دی په دې پرې کېدو په زړه کې خوشحاله دی خو دغه یوه ګوته نه زړه کېږي مګر چې مجبوریت دی بره د سخت ورکړي ډاکتر ته بری پیسې هم دن تر کړو د سخت هم دغه دی پرې که زحمت چې هر څومره راباندې تېریږي بله که د خلکو په ژم که خاندم که ژاړم راسه جلا یې نو دا هم دغسې ګوره دا طبیعي محبت یې لاس یې نه زړه کېږي مګر اختیار یې څه شی دی اختیار یې دغه دی ډاکتر ته پیسې ورکړي بره وایي راسه جلا یې دغه اته شیان هم دغه رقم دي هغه طبیعي محبت خو د اتو سرو شیانو سره شته مګر چې هلته د جن مقابله راغله بره زور ورکوي بابا یې هم ارمانېږي ورور یې هم ارمانېږي کوروالا یې هم ارمانېږي د خپل مال او دولت کې امر مانیږ مګر فراغه سر به غاړ ورته کشیر دی برای نو بالا هر کم چې دی که خو بده که خوشاله چې د الله حکم دی برای می غاړ ورته یش دی داسې مطلب دی دغه دو آیاتو کې دا اس په خبره وس کوي دی اس پرون فقط هجرت ذکر شوی چې هجرت ګران کار نو الله تعالی په تفسیر دا خبره مشته وکړه چې هجرت پر ځان غمه وامه اگر چې دوه نشه استاده الله سوز دا وس ذکر کړ دا اتش یا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.